يرو آیادی ندی قتلی کیوا یبدئ اللہ الخلق یسرنگی وړو بیزانا پیدا کوي الله تعالی مخلوقات کیفا یبدئ اللہ الخلق چسرانی پڑن بیزن پیدا کوی اللہ تعالی مخلوقات سمع یعیدو بیابی دوبارہ جواندی کئی اللہ تعالی کا یقیناً داکار اول اللہ یسیر پا اللہ تعالی بانی آسان دے قل اوائی دیتا سیرو فی الارد اوگر دی فزمکا کے فانزرون اوگر دی کیفا بدال خلقا کس رنگی پڑن بزر پیدا کوی اللہ تعالی مخلوقات سم اللہ بیا اللہ تعالی ینشئ النشأة الآخرة پیدا کوی با پیدائش بل ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علا کل شیء قدیر بہر یوسیزا قدرت لرون کے دے یعذب من یشاء سزا با ورگئی چاہتا جو واری ویرحم من یشاء اور ہم بگئی بچا چو خدشی وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ او خاص اللہ تباک گرزول شیدازو وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ او نیدازو کمزوری گونی کی اللہ تعالی لرا فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَ كِي وَلَا فِي السَّمَائِ او نفاس پاس مانونو کے وما لکم من دون اللہ او نشتے دے تاثرا بید اللہ تعالینا میو ولین سوگدوس میرا بان ولا نصیر او نسوکا مددگار زوراور والذین کفروا او آغاکسان چی انکاری اکا بی آیات اللہ دا آیاتنو دا اللہ تعالینا ولکائی او دا پیشی دا اللہ تعالینا اولائی کا دا کسان یجیسو من رحمتی نو امید دی زما د رحمتنا د جنتنا و اولائکا او دا کسان لهم عذاب علیم د دید پارا عذاب دردناک دے فما کان جوابا قومی ننو جواب دو قوم دا ابراہیم علیہ السلام إلا أن قالوا مگر دا چوبے لائی اقتلو چوبوت نہیں دے او حر لکو یا حسی زی دے فان جاہو اللہ نبس خلاص کم آغاللہ تعالی من النار دست زولو دعورنا اِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَقِينًا بَدِيكِ خَامَخَا دَلَائِلِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ دَفَارَ دَدَاسِ قُمْ چِيمَانْ رَوِي وَقَالَ أَوْهُوِلْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا مَتَّخَذُتُمْ خَبَرَ دَادَا نِسِلِدِ تَاسُو مِن دُونِ اللَّهِ بِدَا اللَّهَ تَعْلَانَا أَوْسَانًا دا درگاونا مودتا بینکم سبب دا تعلق پخپل میس کے فیل حیات دنیا پجوند دنیا کے سم یوم القیامت بیا پورزید قیامت یک فرو انکار با کئی بازکم بی بازن باز استازو د بازونا ویلانو او لعنت بوائی بازو کم باز استازو بازن پا بازو باندی ومعواکم النارو او زائی استازو اور دی جہنم دی وما لکم من ناصرین انبوی تاسولا سوک امداد کون کی یو انسان شکلا و دنیا کی دا حق دعوت چلی او داری محنت کئی نو آبانی با امتحانات رازی دا امتحان دا خپل نفس دا طرف اونوی دا د خپل مور افلار د مشرانو لپاره بوموي دا د ناکاره باطل پرستو مولیانو پیرانو لپاره بوموي او د دې امتحان وخت مودا اذر نه نیم سوا کال پورې موږ دې شي لکه دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ اللہ بیان کرا چه اللہ تعالیٰ وی حضرت نوح علیہ السلام منگ اخبر کون تولیگ فلبس فیهم الف سنتن الا خمسین عاما حضرت نوح علیہ السلام نحنیم سواکالا بلکوم کے بعدش او نحنیم سواکالا اغاد اللہ تبارک و تعالی دو توحید مسئلہ بلکوم دا بیان کرا کم مسلسل نسل بسیل نسل مخالفت کو دا حضرت نوح علیہ السلام دشمیر یو سو دانی بدی دوم را عمر کی پیدا شوی او نو ټول قوم مخالفت کو د نوح علیہ السلام او هغه دې بدی لړکی مختلف قسمه تکلیفونه او رسول مختلف قسمه طریقو باندې هغه ټار چرګم و آغم مسئلہ بیانول نو پریخی چه حد چمام شر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تا سوال کئی یا اللہ دا خدا سی کوم دی ربا چه زو ترد و شپلی گی آئی ما پا آر طریقہ میں دیتا ستا دو وحدانیت دعوت ورکا و اللہ تعالیٰ نا دینا جا پیدا کی گئی نا دا سڑی زوئے نی لم یلیدو الا فاجرن کفارا اللہ جا پیدا شنو فاجر کافری بس وہ جت پیدا کی گیا لوئی گی نا فاجر کافری اللہ تعالیٰ یو دنم سم انسان نا پیدا کی گئی جا مسئلہ اومنی اللہ تبارک و تعالی کپری دیئے نو سم سړی په کې نه پیدا کیږي. نو الله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. په مخه ځمکه الله د کافر یو کور پرې نه دی راو. الله تبارک وتعالى باغی عذاب راوستو. ستاد امتحان کیفیت بسی نو خلق و درانیوی او اور تا بدیولی اور تا بدیولی لکا حضرت ابراہیم علیہ السلامی اور تا اردولے ہوں بسبانی اردولے ہوں نو اللہ ویبا ابراہیم ایاد کا ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلارو لیکو دا په نسل کې الله سلور زره پیغمبران را لېږلي دي د ابراهیم علیه السلام او امام الموحدین او دوی د موحدین او پښو او امام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله وتعالى د خلکو لپاره به پښوا او امام ګرځو. الله تبارک وتعالى امام ګرځولیو د مخلوقات د انسانانو هغه اصلي حضرت ابراهيم خلیل الرحمن امام الموحدین ابو الانبیاء علیہ الصلات والسلام اگر اغلی دین و حکم دوائی و عبداللہ عبادت و بندگی یکی وادی دلت اللہ کوئی دو پیغمبر مشنداری حل علماء ورسد الانبیاء عالمان د پیغمبرانو وارثان دي نو چې د پیغمبرانو نه کوم میراث پاتې شوه دي نو هغه کار بګې دنیا کې هم د خلکو مولانو کار بس کړي دین نور نور څه بس شي دي. حضرت ابراهيم عليه السلام راضي نو چې غدا وایي او عبد الله عبادت بندگی صرف دیو اللہ کوئی خپل رب اللہ تعالی و منی دی عبادت سمر کسمون چی دی اغدیو اللہ تعالی کوئی سیدہ یو اللہ تعالی کوئی سر یو اللہ تعالی تخکتا کوئی نظر و منخطا دیو اللہ تعالی بنون بانی ورگوئی مالک د نفع او د نقصان یو الله تعالی منی عالم الغیب صرف او صرف یو الله منی په حاجاتو کې تکلیفونو مصیبتونو کې دی یو الله تبارک و تعالی نه واړی عبادت او بندگی صرف او صرف دی یو الله کوی ځان مختار یو الله ته غړی او عبد الله وَتَّقُوا زَانُ سَعْدَئِ دَ نَا فَرْمَانَئِ دَ اللَّهَنَا دَ اللَّهَ دَ عَزَابْنَا یہ رب دنو کہی دَ اللَّهَ نَو بیرے گئی دَ زجر عرض سوام نو بیتی ہے کہ مخیر دے وَعَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ دَرَنگِ کار گولستاسو فائدہ مندی تاسولا اِن کُنتُم تَعْلَمُونَ کچاری تاسو پوئی گئی دیکی دل خیر دے دیکی مفایده را دادو پیغمبر د خیر خواهی اگر کار دے چی دنیا کی دا اللہ دا مخلوق دا پارا کڑے دے دا مخلوق خیر خواهی لٹائی دو پتا سی بنیاد چی دا مخلوق پزڑے کے د الله تبارک و تعالی د وحدانیت عقیده او تصور راشي چې د الله تعالی د توحید تصور او عقیده راشي دا مسئلہ بتر آغی بیانے تر آغی آغی تسو پوری دا مسئلہ پر ٹول مخلوق کی برا خوارہ شوئے نگا مخلوق کی کم دا خوارہ شوئے دا زمان ملگری دے دے خوش پیمائی شکار دی و مسئلہ خوارہ شوئے کم دا خوارہ شوئے یو سڑی دبا میں معنی رہی کہ وہ آئے دا موحدین سو جمعہ کرے اپا سو جمعہ دونے کے بعد وہ آئے دا اللہ دین دا توحید دا قرآن سنت بیانو رو تفریدی سو کی وجہ پر یہ دوار کہ اس سڑے وئی مسئلہ خوارا شو نما دیو وئی کم کلی کے زب آلام انم چی دار کلی پا جمعاتونو کے کم از کم پچانوے پی سب جمعاتونو کے دا اللہ دا توحید مسئلہ دا قرآن دا درس کار شروع شی پا ار یو کلی کے دا یو یا دو دریو جمعاتونو علاوہ دے سو جمعه تا مسئله توحید بیانولو تا نپریدی و مسئله خوارشوا خوارشوا کم دی خوارشوا نو مسئله توحید بزای پادشوا و نور نورس شروع شو دیل بزور ورگی تا دیل اللہ تبارک و تعالی لگوله او تا جماعت اشاعت توحید و سنن نمسده آغا جماعت چی آغا با دنیا گی د الله تبارک و تعالی د وحدانیت د مسالې خورور د پاره چې د نوش پورس کار کوي د الله تبارک و تعالی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو د رایج کول د پاره بس پورس کار کوي زمونږ خپل غم خادای د قران او سنت مطابق نه دی نو بلکې به سنگراو بلکې به سنگراو یو صرف دو خلی خبری خونده نیجا با خلی وانی مونگ دا گرونو نگو او دو بل دو غم خادهی نا رسمون رواجون و بازو او خپل غم خادهی زمان دو رسمون و دو رواجون و پا خر سیلاب بانده لاهودی کم دا اینجر علا خبره او نشتیاوی لپیر مذاب کندل دی کار با دنیا که حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیه چه وفات که ده نوې زمام مرګ دا نه وي او سم په ریکارډ ته دا غا وصیت وي زمام مرګ دا نه لري دا زبه ما خاوري واجو یو سره را باندې لړ کوي زمام مرګ دا نه چې دا زره توحید او سنت کار بي دي چې کله دا زره توحید او سنت مسله بیانول پرې خودل بس ما مو خاوري واړو لې ختم مړم پلان دا آغا آغا پروگرام داو دا آغا چه شروع کی که دا بیان نو دا اللہ را توحید نکی دا آغا بیانون را پا سوون بیانون دی چه شروع کی که دا اللہ دا نبی دا سنتو نکی دا شرکیات و دا بیدات و پرد کی گی دا آغا تو بیانون پا دیبان بعضی ملگری ما دوائی کارو شو وان کم دای زیر دو خیال کم دائی که داسه کم کلی گی آر کلی گی تماتا لس دل جماعت او خیا چه پدی کلی گی لس جماعتو نشتی چه پاگی که دو قرآن و سنت مسئله بیانی گی او پاگی که دو قرآن و سنت ملون کی دی او دا آغی خطیبان پیش امامان چی دی اغا مواهدین او متبید سنت دی ما دا آر کلی گی لس جماعت او خیا آر کلی گی سلش پکشلی یو نیم سلی دوست و جمعاتو ندی پایی که ما تا لس دل جمعات خایا زبا بیاو منم چه او دا خبر تک دا چه سو پوری دن نشته نو مسئله دا توحید لو زوروار که دا شرکیات و رد بگی دا اللہ دا نبی دا سنتو دا رایشکول دا پارا بشپا و رز مند دن لوی کار بگی دا بده کاری اللہ تبارک و تعالی فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام و توئی انما تعبدون من دون اللہ خبر دادا تاسو بندگی کوئی بید اللہ تعالی نا اوسانا نا دا اوسان اوسان دو وسن جمع دے کل ما عبیدا من دون اللہ ار اغشے چو بغیر د الله تبارک و تعالی نه بندگی کو نشي او صفت دو خدایی بکی من لگی گی اغا با دی زمرہ کی رازی دیو جنا عدرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کئی دا اللہ نا رب لا تجعل قبری وسنیو بد کتو آیر مانے دو بوتا نوائی دا حدیث مانے ہوگا رب لا تجعل قبری وسنیو بد اے اللہ زما قبر بوتا مگر دوی چداغی بندگی کولشی دو دیو جنا سنم مانے گئی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی سنم مانے گئی سنم بود چودا ہوئی وی ال سنم کل ما عبیدہ من دون اللہ سنم وی آغازیز دوائی چی بغیر دا اللہ نے عبادت کولیشی او بیاغو داوائی چی کل ما تا دا مدو علیه فهو سنم چپا غیر د الله نه د به عقیده او ایمان او یقین جوړ شو چې دا ځای لازم دې درګال لازم دې ځای تزم دې ځای کې زما حاجت پوره کیږي زما مراد سرګيږي زما مشکل حل کیږي دا غستا سنم دي دا غستا سنم دي د الله تبارک وتعالى نبی پاک صلی الله علیه وسلم دعا کوي یا رب لا تجعل قبری وسنیو بدر سمان شوا اللہ زمان قبر درگام مگلوی اللہ تعالی چی بندگی کولشی اللہ زمان قبر اللہ درگا جوڑی دلن منک بچکا اللہ وی ساتھ اللہ ساتھ لے اغیر یو ساتھ لے دے الحمدللہ خواہی غریبانا لبا نور اپات را گئی هدی امریکا کې یو ردو خو زناور پیدا شوی دی دا هغه وته وای که موږ نه خپل لاس راغن وې دعا په بوم پاتې نشي وې دا زمونږ پر رحم وکړم باندې نه چې دای ته خبر نه ده نو دوستي ده نو په دوستۍ کې خلک هر ځار سوي ها په دوستۍ کې خلک هر ځار سوي وي یسر علیہ وایا غیرت ام سشیده دا عرب و تاریخ او د پختانو تاریخ دی دو کمونو تاریخ خود غیرت نجوڑ دی دا غیرت نجوڑ دی خو لکا صبح کے جدا شی ختم شی ازالم دستاہی فبع علما شیده چی حیات الارشنو چی صدر لغواری بساکا و بیا گینن لگا یو یهودی سائی بلگی او د مسلمانانو یو مرکزی ملک رینو هغه د بداسي نسبت کوي خدا دې خبره وکړي او صلاح الدین ایوبی ولا بګار دي ها صلاح الدین ایوبی ولا بګار دي ته مرغی او سیدل به لایا کرو تم نه مرغی او سیدل به لایا کرو سپاهګری ایسے شخص کے لیے ایک خطرناک کیل ہے جو کہ شراب اور عورت کا دل دادا ہو داوی استاغو نے دا خلقو کار نہیں ادرزوی دے وی جی دا شرابونو دا خلو شوکینی وی نو دا جنگونو جہدونو دا جگڑ مقابلی دا ردا سے خلقو کار ندے تقوی زانسو کنتر منتر والا غلوزو را لوزو تب اسی او سبا جکم دنو جگڑا ہوگی ادا خبره و جفا کی تیغسی جفا کی تیغسی گردن و پوا پاشغارو کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں انران بدران د دین اغلوی مجاہدین اخرتیان دا غی سر په میدان کې جیدنو هغه کټ شوی او د باطل مخ ته ښکاده شوی نه دی اللہ دی و صلاح الدین ایوبی پیدا کی اللہ دی کی دا شرابیان و کبابیان و کار نوی آوئی اِلَّا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ خَبَرَ لَا لَا تَعْسُو بَنْدَكِ کوئی بید اللہ نا اوسانا نا درگاونو و تخلقو نائب کا او جوڑا وی تاسو دروغ دا ار یو درگا مبارک مور دروغ سے کی سروانه کړي دا چې دا وږي دا سه وکړه چې پلاني ځای کې جامګو او پاره کې ردن سر والو دا نو دی بیا په اس باندې به سره را روانو نو چا جوړ دی یو ګوره وی به سره سړی را روان دی نو بس هغه دا چې را پرې و دی نظر د نړۍ کې دا نور دا کړو خو نظر د نړۍ کې نظر شي را پرې و دا بیا به کې دومره طاقت نو چې نظر د ټینګ شي وي مړ په سوای نو کی صحیح لگا وو دو دا دې جل کړو داس مری را نیولیو وځ مری باندې سور لیکړو دا دې چلو هغه دې چلو دا کی سي دې زانه و تخلقون ایفکا او دروغ جوړوي لیای دا هر یو درگاه باره کې مو ته دروغ دې کی سره وانه کړل دا چې کوم دې دل دې چلړ شي نو دا بس خزانی باندې ته ملاویږي دا تا گنج بخشته ها او دا چې دنو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله در دولسو کالوڈو با بیڑای راستی وا او دب ملدان کے نور را روز کڑاو او دب دربار کے جنتی دروازه را خوچه پی لانی نو با جنت کا بطلی او دب پلانی دانا چی دنو جماعت را اوچیت کڑاو او پلانی سے بلاواز ورکا چی غولی تر دنوی غردون آقا جماعت اتاسی وی پسرز بانی پروت دی دا کسی دیگا نا دا ټوله وتخلقون ایفکا جوړوي داسو درو وتخلقون ایفکا جوړوي داسو درو ايو ما ته بیا په ورځ وی ته ورا پاک پتنو ډیر یادې مې مخکې راته پته نه ونه دی یو خبرې زره مشهور شو مخکې می پیژندنه نو مې دا داسې می پیژندو دا لویزان می پیژندو دا کاکا سې می پیژندو دا پاک پته می مې اوس پیژندو زګه بیا بیا و زګي ما بیا بیا وام دې چې د خلکو زین نه دا وځي چې د په لاس کې زنه په نقصان شته کداغه په لاس کې نه په نقصان وې د ټوله لوی نقصان مرګ دی ځان به د مرګ نه بچ کړه د ټوله لوی نقصان مرګ دی ځان به د مرګ نه بچ کړه یو ولی یو بزرګ یو ځان د مرګ نه بچ نه کړی شو د څنګه چې د بل لا نباور که یو بلد نقصان نبش که دست اگه که دیشی و تخلقون افگا جوڑوی دست درو غرم یه ارن الرزین یکینان آگسان تابدون من دون اللہ چه تاسوی بندگی کوئی بیدر لطالان لا یملکون لکم رزکان اختیار لري دا سولرا دروزي او ماشاء الله قران نظارېګا وسر اجا دخکدا کا چې رزق دل لرګي وسر اجا دخکدا کا چې هغه دل نه په نقصان درګي سر اجا دخکدا کا چې ژوند درګړې دي د دنیا ټول ضرورت دل پورېږي وا اتاکم من کل ما سالتموه چې سره د ضرورت د ژوند دی غټول د الله تعالی ورکړي هغه د سره کته کاوه بل د سره ولې ښکته کی هغه د سره ورکړي سي د سره ورکړي دي نو الله تعالی وايي هغه ته وي چې الذین تعبدون من دون الله یقینا کسان چې تاسو بندگی کوی بيد الله نه لا یملکون لکم رزقان اختیار نلری ساسو دا پارا دا روزای دا نوڑای اختیاری دیشتے چه نوڑای دا لبر کی نو فبتهو ان دا اللہ رزقا نو لٹوائی او لٹوائی دا اللہ تعالی سغا رزق رزق روزی اللہ سغو لٹوائی سید علی حجبری سغا رزق نشتے چه داوائی داتا گنج بخشتے نشتے و سغا کاکا زیب زغانیشتی، پیر بابا زیب زغانیشتی، لوی زغان زغانیشتی، هیچ جا زغانیشتی. اللہ سخده. نو چه چا سخده رو داغا نوارا. فبتغو عند اللہ رزکان، نو اولتو اید اللہ تعالی سخده روزی، اللہ نو بخواڑی کنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ساز رب وای مان غواړی پر یاد سوال حاجت ضرورت به مو پورا کوم الله تعالی وای کنه مان غواړی وعبدو او عبادت صرف د الله تعالی کوي وشکرو لها او قدردانی کوي د الله د نعمتونو شکر د الله تعالی ادا کوي یو نعمت او احسان در باندې وشو وای الحمدلله دا الله راکړي دا مواجدا د پلانې سه برکت دی دا د پلانې سه په برکت باندې دا کار وشو وشکرو لله قدردانی کوي د الله د نعمتونو قران دا تعلیم ورکړي انسان الله دا تعلیم ورکړي انسان الله چې په دې زړه پرې تختی باندې دی د الله نمولیکا چې دا ارس مال الله راګړي دي دا ذهن را له روغ جوړ کړي دي دا سترګې را له روغ راګړي دي دا جبه را له روغ راګړي دي دا لاس خپل را له روغ راګړي دي رزق را له راګړي سای راګه جوړ دي سامه په بدن کې صحیح پاسان زی راځي نوړې پاسان تیریږي اوپر را له راګړي د دې لپ تختېره د الله نمولی کا پا هر دروازه او پا هر دیوالی دا بل نملی کلی دی وعبدو و شکرو لا دا تاجی دا دوم رضای پا دا تختی لگولی دا پلانی او دا پلانی او دا پلانی دیر لپر تختی دی داولی که وای دا اللہ دا دیر دی چرا داو نلی کل چه زما دسترگو که دا دوم را قیمتی نظر اللہ چوڑه دی جارا چه داو نلی کل چې اوسړي سره کې زړل شي او دا ټول معنی راي دا غشي او ډاکټر وته وایي دا ټول معنی راي وراګي زه در له علاج کوم چې سرګو کې دی وای چې معنی راي زه چې دا ټول پاکستان زما شي دا له لار کوم او چې زما سرګو کې نو چې کوم رب در باندې دومره احسانات کړی دي نو دا هغه تختې ولې نه لګي ها ماشاءالله راځلو قران لا زول قران نه خو کتاب نشته خو کلام نشته د قران لا او داسې انسان دا داسې تعلیم ورګي چې ستړي ولا کولا وای داسې ستړي ولا کولا وای ولې دا کنه داسې وعبدو عبادت صرف دیو الله تعالی کوي وشکرو له او قدر دانی کوئی دا اللہ تعالی دا نعمتونو دا اللہ دا نعمتونو شکریہ آلہ اللہ بات سہز اللہ لوئی ذات دے دا اللہ دا خزانو لا دا اوز دا ماویلو ما کور جوڑ کر دا مخ کے نبگی بیلی لگی دے لیوان دا غلی زمانو کور دا گسی مخ دا روڑ لار پونخ روڑ جوڑ شو ایچ چاہتا منیلی ویلی جا شکریہ آلہ کو جوڑی گی با کرا بس الله تعالی ته پته و چې دا کور جوړ شو او بس الله دې ته سمیدل وکړ دي بس چاله به ماغو کې جوړ شو شاو جوړو شاو دا و د الله یو سان دی یو در چا شکریا وکړو زو د الله تعالی شکریا وکړو نه چا په ذکر دم الحمدلله سوم الحمدلله دا الله شکریا وکړو نه چا دا وینا کوم نه می کړه دا نو وکړو او دغه دې ټول ضرورت الله تعالی برابر دا ټول دا الله شکریا دا کو شکر الله قدردانی کول الله دې نعمتونو الای ترجعون خاص الله تبا واپس کول شی الله توازی تر دې پورې د ابراهیم علیه السلام بیان دی پس مخه ادخال الهی وان تو کذبو کچاری درو جندیا کوئی تاسو اے مخاطبینو مخاطب خلق چیده موجودا نفقد کذبا نو یکینا درو جندیا کڑیوا امم من قبلکم امتنو کومنو ڈلو ساسو نولان دی نو آغیم کڑیوا نو اللہ لے سروان کل تاسو بول سروان کل اللہ تعالی موجودا ہوتا وی مخکنو کومونو تکذیب وکړه دروژن دی وکړه نو الله له نقصان کو خپل سره بایلو خپل سره بایلو نو الله وې تاسو عمر سره وان گئی تاسو مو خپل سره بایلې تاسو مو خپل سره بایلې الله رب ولې دا دوی وا ان تو کذبو فقد کذب امم من قبلکم دا مخ کې نو چې تکذیب کړو نو هغه الله له سره وان کته زو سره وان گئی وما على الرسول او نشتره په پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خارا د پیغمبر ډیوټي دا تاسو د تکذیب کوئ نو کوئ پیغمبر د سنوکسان نه راسي د پیغمبر په ډیوټي د رسالت سحر ابن راضي اس قسم لا اولم يروا ايا نبي قتل لي کای با یو بده الله الخلقا چې سرنګي پړم بيدل پیدا کوي الله تعالی مخلوقات ثم يعيدو بیا به دوباره ژوند کوي الله تعالی پړم بيدل مخلوق پیدا کا بیا به ژوند کوي لدا کارونه د الله لاس کې دي نو اوسه پیدا کړی اي بیا بدر باندې مرګ راولي بیا به مو ژوند دي کوم الله وای او دا کار الله وای ما ته ګورې ګران نه دي ها ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار الله باندې آسان دی و ما ذالک علی الله بی عزیز دا الله ته څنګه ګران نه دي تکذیب کوي نو کوي الله وای ما څه خبر راځي کنه را ژوند دي کوم باندې ما ته بودريږي او گینه نو دنیا یو کرده ای لوگانه چانچه مخالفت ده حق کرده و تکذیب کرده دقیق انجام گوره کل او آیا زما پیغمبر سیرو پی لرده یو کرده ای بزمکا کی بنظرونو گوره ای کئی بدل خلقا چه سرنگیرون بی دلوانه پیدا کرده مخلوقاتو ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیا الله تعالی پیدا کوي با پیدائش بل بیا به الله تعالی پیدا کوي اوسه پیدا کړي بیا به پیدا کوي په دویم ځل ژوندې باندې کې پیدا باندې کې زګه چې دا پیدا کول او دا مړول او دا بیا ژوندې کول پیدا کول بدی ارس اللہ تعالی قادر دے الا اللہ یکیلنا اللہ تعالی غلا کل شیئن قدیر پاریو سیدا قدرت لرن کے دے تو چھے بیاد پیدا کی یو عزب من یشاہو سزا بور کبی چاہتا چھو واری چھے چاہ مخالفت کڑے دے و تکذیب کڑے دے اغیلو با اللہ سزا ور گئی وَيَرَحَمُ مَنْ يَشَاءَ او رحم بگئی میرا بانی بگئی فاغچا کی خوغشی وَإِلَيْ تُقَلَبُونَ او خاص اللہ دبا کردو لشئی اللہ سخب زی اللہ دبا کردی نکتو آئی جس سوکو نوئی اللہ ویزکر زبادی بیدا کون کرن نو توای دا څنګه مې پیدا کړي واجه څنګه پیدا کړو مخ کې دا الله کمزورې کوله خو نشي نو اوس چې پیدا یې کړې نو په دې نشي کمزورې کوله چې دا نه ساو بس او بیا په دې نشي کمزورې کوله چې دا ژوندې کړي تاسو کې الله وای وما انتم بمعجزینا نئی داسو کمزوری کونکی اللہ لرا فی الارد اخکتا بزمکا کی ولا بی سمائی او نپور دا سمانونو کی پا ایز زائی کی پا یو طاقت اللہ نشی کمزوری کولی پا یو طاقت نشی کمزوری کولی چو قرآن نو کسی وی لکا قرآن خو مطلب میرا چو قرآن نوی او کسی وی لی لوی ځانې به ضرور کړو پیر بابا یې به ضرور کړو دا ټول به ضرور کړو پر الله تعالی باندې او اوسم چې کوم خلکو د قران نه دی بیان شوه هغه اوسم دغه کیسه کوي اوزم دا خبرې کوي اوزم دا وایي دا یو کې دي دي او هغه خرابات غړی چې لکه بالکل عقل لمني دا سړی دا یو قران د الله کتاب دی چې دا رڼاګانې زړه ما زغو دراولي چې پاره کې انسان د پته ولګي چې الله څوک دی د کوم صفات مالک دی مخلوق څوک دی او د کوم صفات مالکان دی د الله صفات مخلوق کې نشي ګره په مخلوق کې کدر لوی مرتبه خاون شي د الله تعالی یو صفات د خدای په کې نشي راتلی یو صفات د خدای په کې نشي راتلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سردار کائنات دی خو یو صفت د خدای بګینش دی ټول صفاتونه اعلی برتر د نبوت هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی بالکل په کامل درجه کې د نبوت ټول صفات هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی خو یو صفت د خدای بګینش دی یو صفت چ قرآن کله انسان وای په دې خبره باندې پوښی چې قرآن نیولې نو وای نور من نور الله نبی له سم وای نور دې له الله دې نور لا نو وای اګه دې زاینا غکیدا دې راکړه چې سالس و ثلاثه هغه یو د الله یو جزء ګرځو او تیم الله تعالی له جزء ګرځي چې یو نور دې د الله دې نور لا یعنی د الله د وجود نعوذ بالله چې کوم نور دی نو د اغه نور وېدا محمد صلی الله علیه وسلم یو د اغه سره نعوذ بالله من ذلک د سدي د قرآن له لريواله چې قرآن د انسان کې نه هغه دی باندې بوش چې د الله تعالی نبی انما انا عبد خبر ادا لزیو بندیم ما ته د الله بنده او د الله رسول وای د الله بنده او د الله رسول الله وای داغه په دنیا ته راتلو باندې الله د حق رڼاګانې خورې کړې د توحید د شریعت رڼاګانې الله خورې کړې داغه پر راتلو باندې باغه مهنت باندې په قربانو باندې باغه باندې الله دنیا کې دا رڼاګانې خورې کړې نو الله تبارک وتعالى فرمایي وما لكم من دون الله او نشته دې تاسو لا بيد الله نه میو والی نا سوک دوست میرا بان چڑ در بانیو سی دیو در لانا دخلاس کی والا نصیر او نسوک مددگار دورا ور چراشو بزور دی در لانا خلاس کی واللزین کفرو تخویب ذکر گئی واللزین کفرو او آگسان چه انکار کڑوی بی آیات اللہ در لانا دایتنونا ولګای او د پېښېد الله نه اذن وې سو پرې ګل راغلې نو اولای ګای یسو من رحمتي دا کسان نو امید دي زما د رحمت نه د جنت نه مایوس نو امید وا اولای ګالم عذاب الیم او دا کسان دیلا درناک عذاب دی اوز بیا مخک سرانا خبرا چی وعبدو وشکرو لها الی درجعون نو فما کان جواب کومی نو جواب دکوم دا ابراهیم علیہ السلام الا ان قالو قتلو مگر دا چووی اغی چو وجنی دی وی وجنی او حرکو یا یوسی دی بیوائی نی یا یوسی دیوی نهوری و دبل که ابراهیم علیہ السلام یقی دوشتا جبریل امین راغی وی زست کولشم وی نا نا وی اللہ نو وارا کنا وی زمان در لپ حال لده خبر ابراهیم علیہ السلام وی اما الیکا بلا تچه جبریلا زمار ده ضرورت نشته زمار ده ضرورت نشته پختانه و جوبه وای لار ده در آخه چه ده اور پا سیلاب بانی غرده لاؤکه جبریل امین ونه کې حسیر ازی و عزت کول شم وای دا د ضرورت نشته وی الله له هو واړه ګرانه وی علم به علی حزبی ان سوالی دا الله علم زما په حال زما د په حال حزبی ان سوالی کافی دې مال زما د وختلونا زما د جبنا چې الله تا د امداد د پاره کوم الفاظ راوزی کې دې شي چې آغازي انداز کې کیفیت کې راوونځي چې کوم زما د لړ کیفیت دی او زما د لړ کیفیت الله ته معلوم دی چې هغه دی وخت کې څنګه الله ته متوجه دی بس هغه کافی دی ګره نو الله تبارک وتعالى وای با ان جاء الله من النار نو خلاص کو هغه الله تعالی د اورنا د جهنم هغه اورنا الله بس کو هغه جو دا په میاشتو میاشتو باندې کوم لړګي راغون کړو هغه مور یو ته بل کړو الا فی ذلک الایات یقینا په دې کې خامخ دلائل دی لقام یؤمنون دوباره د داسې کوم چې ایمان راړي چې د دین کار کې د حق کار کې د توحید او سنت او د دین دعوت چره خلق باندې اور ډولی خلق باندې ډنډونو ډولی خلق باندې دشمنی په اور کې غوردای قسم قسم کا دی بد سره کیږي د الله ر دین دوباره دی وینا د الله ر دین کار وکوما او کلوونی ګرمینو بیا ما ته نه وایي اکلوونی سړدینو بیا ما کړې نه نه کړې دی دوباره خو دې ټول قربانونه تیری دل دی الله تبارک و تعالی دی مولا همت طاقت او توفیق را ما کې یاد کلوونې دی تفصیل دی انشاء الله به موږ درس کوو ان شاء الله تعالی الله دی مولا همت طاقت او توفیق را کی او الله دې زموږ ژوندۍ زموږ ځوان د خپل دین نه راوړان کی الله دې موږ او تاسو ته توفیق را کی زموږ خپل ژوندۍ او خپل ځان کې د الله دین کار وکړو الله دې موږ توفیق را کی د خپل دین کار وکړو